صلاحیت جلو کے سارے زمانے میں روشنی ہو جائے، ایک لیمپ پر کھدا ہوا نقش۔ شاعر اور سنہری مچھلی کی کہانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی ناکام شاعر نے بحیرہ کیسپین سے ایک سنہری مچھلی پکڑی۔ شاعر مجھے سمندر میں واپس ڈال دو، سنہری مچھلی نے بڑی لجاجت سے کہا۔ تم اس کا صلہ کیا دو گی؟ تمہاری ساری دلی خواہشیں پوری کر دوں گی۔ شاعر بہت خوش ہوا، اس نے سنہری مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر تو یکے بعد دیگرے نت نئی کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگیں۔ اس کے مجموعے دھڑا دھڑ بازار میں آنے لگے۔ اسے شہر میں مکان اور دیہی علاقے میں ایک بنگلہ مل گیا۔ محنتی کارناموں کے لیے شاعر کے سینے پر اعزازات اور تمغے ابھر آئے، شہرت حاصل ہوئی، اور اس قدر کہ ہر شخص اس کے گیت گانے لگا۔ اس نے اعلیٰ عہدے حاصل کیے، اور اب دنیا اس کے لیے یوں تھی گویا گرما گرم کباب سے بھری تشتری سامنے رکھی ہو، اچھی طرح سے سینکے ہوئے کبابوں کی تشتری، پیاز کی ہوائی پڑی ہوئی اور لیمو کا رس چھڑکا ہوا۔ بس ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے مزے لو۔ بہت دنوں بعد جب وہ اکادمی اور پارلیمنٹ کا ممبر بن چکا تھا اور حکومت کی طرف سے خطاب پا چکا تھا، ایک دن اس کی بیوی نے بڑی معصومیت کے ساتھ اسے سوال کیا، جانے من تمہیں اتنا موقع ملا تھا تو سنہری مچھلی سے تھوڑی سی صلاحیت کیوں نہ مانگ لی؟ اور تب جا کر شاعر کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا اور کہنے لگا، سنہری مچھلی، سنہری مچھلی، مجھے تھوڑی سی صلاحیت دے دو۔ سنہری مچھلی نے یہ سن کر جواب دیا، میں نے اب تک تمہاری سب فرمائشیں پوری کی ہیں اور آئندہ بھی تم جو مانگو گے دوں گی، لیکن شاعری کی صلاحیت ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو میرے پاس بھی نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یا تو انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نہ تو یہ صلاحیت کوئی آپ کو دے سکتا ہے، نہ ہی چھین سکتا ہے۔ یہ صلاحیت تو ماں کے پیٹ سے لے کر آنا پڑتا ہے۔ یوں سنہری مچھلی نے ہمارے شاعر پر احسان کیا، پھر بھی تھوڑے عرصے میں اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہے تو پہاڑی کوا لیکن مور کے پر لگا لیے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مانگے ہوئے پروں کا خوشنما رنگ اڑنے لگا، اس کے اپنے پر بھی زمانے کے ساتھ جھڑتے گئے، اور وہ دن بدن بصورت ہوتا گیا۔ بار بار دعا مانگنے سے دعا کا اثر ختم نہیں ہوتا، اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ لکھنے کے لیے صلاحیت ضروری ہے، لیکن اگر یہ صلاحیت سنہری مچھلی کے پاس بھی نہ ہو تو پھر انسان اور کہاں ڈھونڈنے جائے۔ ابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا۔ ایک دن ان کے پاس کسی دور دراز گاؤں سے ایک پہاڑی آیا اور انہیں اپنی نظمیں سنانے لگا۔ ابا اس نو سکھیے شاعر کی نظمیں بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے نظموں کی کمزوریوں اور خامیوں کی طرف اشارے کیے، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ یہ اشعار لکھتے تو کس طرح لکھتے۔ پیارے حمزہ، اس طرح لکھنے کے لیے تو صلاحیت ضروری ہے، پہاڑی شاعر نے کہا۔ ہے تو، ابا نے جواب دیا، اگر تمہارے پاس تھوڑی سی صلاحیت ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ سادہ لو پہاڑی ابا کے طنز کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، تو بتائیے نا، یہ تھوڑی سی صلاحیت میں کہاں سے لاؤں؟ آج تو یہاں کی دکانوں پر اس کا قحط ہے، میں ابھی نامراد لوٹا ہوں، تم ایسا کرو کہ بازار دیکھ لو۔ واقعی یہ بتانا مشکل ہے کہ صلاحیت انسان کو کہاں سے ملتی ہے، وہ زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے ٹپکتی ہے، یا پھر ان دونوں کی مشترکہ دین ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ انسان کے اندر کہاں چھپی رہتی ہے، اس کے دل میں، اس کے شریانوں میں، یا اس کے ذہن میں۔ یا ایسا ہے کہ بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے ننھے سے دل میں یہ جاگوزی رہتی ہے، یا پھر انسان کو زندگی کی دشوار گزار راہوں پر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اسے پروان چڑھانے میں زیادہ ہاتھ محبت کا ہوتا ہے یا نفرت کا، خوشی کا ہوتا ہے یا غم کا، قہقہوں کا ہوتا ہے یا آنسوؤں کا۔ یہ صلاحیت کی ترقی و توانائی کے لیے یہ ساری ہی چیزیں ضروری ہیں۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ صلاحیت ورثے میں ملتی ہے یا ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اپنے تجربے میں لاتا ہے اور جن کا درک حاصل کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ مشقت سے حاصل ہوتی ہے یا قدرت کا عطیہ ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کی اس رنگت کی طرح ہے جو پیدائشی چیز ہے، یا اس کے رگ پٹھوں کی طرح، اس کے کسبل کی طرح جو وہ روزانہ ورزش کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ سیب کا وہ پیڑ ہے جس کی نشو نما کے لیے کوئی مالی رات دن اپنی ساری قوت وقف کر دیتا ہے، یا اس کے اس پھل کی طرح ہے جو ڈال سے ٹوٹ کر سیدھے ایک بچے کے ہاتھ میں آ گرتا ہے۔ صلاحیت ایک سربستہ راز ہے، ایسا راز کہ جب ہم کرۂ ارض کے بارے میں، اس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، جب ہمیں سورج اور ستاروں کے بارے میں، آگ اور پھول کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکے گا، جب خود انسان کے بارے میں ہماری معلومات مکمل ہو چکی ہوں گی، تو آخری چیز جس کا ہمیں عرفان حاصل ہوگا وہ صلاحیت ہوگی۔ اس کا سرچشمہ، اس کی اصلیت اور اس کا محل وقوع، اور تب جا کر ہم اس راز سے پردہ اٹھا سکیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو تو یہ دولت ملتی ہے اور کسی کو نہیں۔ دو باصلاحیت آدمیوں کی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو صلاحیتیں مشابہ ہوں وہ صلاحیتیں ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح اس کا انحصار باصلاحیت لوگوں کی ظاہری مشابہت پر بھی نہیں ہوتا۔ میری ملاقات ایسے کئی لوگوں سے ہوئی ہے جن کی شکل ابا سے ملتی جلتی تھی، لیکن مجھے ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملا جس میں ان کی جیسی صلاحیت رہی ہو۔ صلاحیت ورثے میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں آرٹ کی دنیا پر خاندانوں کی حکمرانی نظر آتی۔ عقل مندوں کے بیٹے اکثر بیوقوف نکلتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بیوقوف کا بیٹا بڑا ہو کر عقل مند ثابت ہو۔ صلاحیت جب کسی انسان کو نوازتی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم کس ملک اور کس علاقے کے رہنے والے ہو، اور تمہارے علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اس کی آمد اتنی ہی اتفاقی اور غیر متوقع ہوتی ہے جتنی بجلی کی چمک یا قوس قزح کا ظہور، یا کسی ایسے ویران صحرا میں پانی کا برسنا جہاں بارش کی ذرا بھی امید نہ رہی ہو۔ ایک دوست سے محرومی کی کہانی۔ ایک بار میں کچھ لکھ پڑھ رہا تھا، مجھے ایک نوجوان گھڑ سوار مکان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رسول، میں آپ کو ایک زحمت دینے آیا ہوں، اندر آ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نوجوان نے جیب سے کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ سب سے پہلے میری نظر ابا کے ایک دوست کے خط پر پڑی جو اکثر میرے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ ہمارے خاندانی دوست نے لکھا تھا، ڈیئر رسول، حامل رقا میرا قریبی عزیز اور اچھا آدمی ہے، اس کی مدد کرو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ایک مشہور شاعر بن سکے۔ اس کے علاوہ گاؤں کی سوویت پنچایتی فارم اور پارٹی کی مقامی تنظیم کے سفارشی خطوط تھے، اور عام قوائف کے بارے میں لکھی ہوئی ایک سند تھی۔ گاؤں کی سوویت نے جو خط لکھا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ فلاں ابن فلاں کا خواب روسو کے مشہور شاعر محمود کا سگا بھتیجا ہے، اور اس قابل ہے کہ داغستان کے بلند مرتبہ شورا کی صف میں شامل کیا جا سکے۔ دوسرے کاغذات سے مجھے معلوم ہوا کہ محمود کا بھتیجا 25 سال کا ہے، 9 سالہ تعلیم پوری کر چکا ہے اور پوری طرح صحت مند ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا، اب اپنی تخلیقات دکھاؤ، ہو سکتا ہے تم میں صلاحیت ہو اور آگے چل کر مشہور شاعر بن سکو۔ مجھے تمہاری مدد کرنے اور یوں اپنے مشترکہ دوست کے حکم کی تعمیل کرنے میں خوشی ہوگی، لیکن میں نے تو کبھی کوئی نظم نہیں لکھی، اس لیے تو مجھے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ آپ مجھے نظم لکھنا سکھائیں۔ تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں پنچایتی فارم میں کام کرتا ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں، मेरे कामकाजी दिनों का इंदराज एक कार्ड पर कर दिया जाता है, मगर मुझे कोई मुआवजा नहीं मिलता। हमारा खानदान खासा बड़ा है, सो लोगों ने फैसला किया कि इसके बजाय मुझे शायर बनाया जाए। मैं जानता हूं कि महमूद चचा को इससे खासी आमदनी होती थी, मुझसे तो बहरहाल बेहतर थे। सुना है आपकी भी आमदनी अच्छी खासी है। भाई मेरा ख्याल तो यह है, अपनी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें शायर न बना सकूंगा। मगर क्यों, क्या मैं महमूद का भतीजा नहीं? मेरी असनाद तो देखिए, गांव सोवियत और पार्टी तंजीम दोनों ही ने मेरी हिमायत की है। तुम अगर महमूद के बेटे होते तो भी न बना सकता। तुम तो जानते होगे कि महमूद जिस बाप के बेटे थे वो कोयलागर था, शायर कतई न था। यह बेईमानी है। यहां मखाज कला में आप अदीबों और शायरों ने अदब की सारी दौलत आपस में बांट ली है। क्या मैं एक जर्रे का भी अहल नहीं? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। आखिर मैं क्या करूं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई काम दिला दीजिए। मेरी असनाद तो आप देख ही चुके हैं। महमूद की हमारे दिलों में बड़ी इज्जत थी, चुनाचे हमने उसके भतीजे को अदबी फंड से एक मामूली सी रकम दिला दी और फिर मेरी सिफारिश पर दागिस्तान के बर्की मशीन साज कारखाने के मैनेजर ने उसे अपने यहां मुलाजमत भी दे दी। लेकिन अवामी शायर की हैसियत से शोहरत हासिल करने की तमन्ना रखने वाला यह नौजवान उन बातों से मुतमईन नहीं हुआ। जल्द ही उसके वालिद और मेरे खानदानी दोस्त ने बेहद गुस्से में मुझे खत लिखा था। एक तुम्हारे वालिद हमजा थे जो मेरी हर बात मानते थे, उन्होंने कभी मेरी कोई दरख्वास्त रद्द नहीं की, और एक तुम हो उसी हमजा के बेटे जिसने इतनी जरा सी बात के लिए इनकार कर दिया कि मेरे लड़के को शायर बना दो। मालूम ऐसा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे वालिद तो ऐसे न थे। मैंने कभी अपने किसी दोस्त से कतअ ताल्लुक की बात नहीं सोची, मगर अब मुझे करना ही पड़ रहा है। खुदा हाफिज। और यूं सलाहियत के फेर में, या यूं कहें कि अदम सलाहियत के बायस मुझे अपने एक दोस्त से हाथ धोना पड़ा। मेरा ये दोस्त बड़ा प्यारा आदमी था, लेकिन वो ये न समझ सका कि कोई भी आदमी, चाहे वो अदीबों की यूनियन का सदर, पार्टी तंजीम का सेक्रेटरी, हत्ता के हुकूमत का सरबराह ही क्यों ना हो, ये नहीं कर सकता कि लोगों में सलाहियत इस तरह तकसीम करता फिरे जिस तरह हमारे पहाड़ों में खाने की मेज पर रखे हुए मुसल्लम मेमने का भुना हुआ गोश्त टुकड़ों की सूरत में तराश कर खाने वालों में तकसीम किया जाता है। दागिस्तान की सड़कों पर अक्सर आपको सामान से लदी कोई भारी बैलगाड़ी किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ती नजर आएगी। एक उसे आगे से खींच रहा होगा और दूसरा पीछे से धकेल रहा होगा। यह मुमकिन है आपको कोई बड़ी सी लारी नजर आ जाए तो किसी छोटी सी मॉस्कोविच कार को किसी बर्फ बस्ता खट से बाहर निकाल रही होगी, या आपकी नजर किसी धीरे धीरे चलने वाले भारी ट्रक पर पड़े जो पहाड़ के तंग रास्ते की वजह से यूं चल रहा हो कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार आगे न निकल सकती हो। मगर सलाहियत बैलगाड़ी नहीं कि उसे आगे से खींचने और पीछे से धकेलने की जरूरत पड़े। न वो मॉस्कोविच है जिसे खट से निकालना है, और न ही वो कार जो रास्ते की रुकावट की वजह से आगे न बढ़ सके। सलाहियत को न खींचने की जरूरत पड़ती है न ढकेलने की, वो खुद अपना रास्ता निकालती है और उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ये तवक्को रखते हैं कि कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचे या पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ाए। इस सिलसिले में एक छोटा सा किस्सा मुलाहजा हो। बूढ़ी हो लेकिन सलाहियत वाली हो। मास्को के इदारे अदब में जिन दिनों में जेर तालीम था, अपने हमदर्स रूसी शायरों से मेरी दोस्ती हो गई। उन लोगों ने मेरी नज़मों के तर्जुमे किए जो मुतअद्दिद अखबारों और रिसालों में शाये हुए। उन रूसी तर्जुमों की बदौलत मेरी नज़में दागिस्तान की दूसरी कौमियतों तक पहुंच गईं। उस जमाने में कुछ वाहियात किस्म के लोग भी थे जिनकी कीना परवर जुबानें जहर उगलने लगीं। रसूल हमजा तोफ आवार जुबान में शेर लिख ही नहीं सकता। उसके बासलाहियत रूसी मुतरजम हैं जो उसे मशहूर बनाना चाहते हैं। معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ روسیوں کے ذوق کے مطابق ہی لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بے ساختہ ایک داغستانی شاعر یاد آ جاتا ہے۔ داغستان میں ایک چھوٹی سی قوم تات آباد ہے، اس کے افراد کی تعداد زیادہ سے زیادہ 15,000 ہوگی، لیکن تات زبان کے 5 یا 4 ادیب ایسے ہیں جن سے پورا داغستان واقف ہے۔ مخاج قلعہ سے ان کی کتابیں ان کی اپنی زبان میں شائع ہوتی ہیں، پھر روسی میں ان کے ترجمے ہوتے ہیں۔ میں جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک تات شاعر ہی سے متعلق ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کا نام بھی جانیں۔ ادارے ادب میں تعلیم پوری کرنے کے بعد میں مخاج قلعہ لوٹ آیا۔ ابھی مجھے یہاں آئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس تات شاعر نے مجھے مدعو کیا۔ دعوت کا اہتمام کھلے میدان میں تھا، سامنے کیسپین ٹھاٹھے مار رہا تھا، پیچھے پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے تات زبان میں اپنی نظمیں سنائی، ساتھ ساتھ اپنے ہر شعر کا لفظی ترجمہ روسی میں کرتا گیا۔ چونکہ میں مہمان تھا اور وہ میزبان، چونکہ وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ ماسکو میں تعلیم پانے کے بعد مجھ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ ہر شاعر کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ تنقید سے زیادہ تعریف پسند کرتا ہے، چونکہ میری تنقید سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے وہ میرے ایک ایک مصرے اور ایک ایک شعر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا چکا تھا، اس لیے میں بھی بے حیائی کے ساتھ اس کے ایک ایک شعر کی تعریف کرتا رہا۔ اس کی کئی نظمیں مجھے واقعی پسند آئیں اور میں نے خلوص دل کے ساتھ اس کی تعریف کی، لیکن کچھ ایسی نظمیں بھی تھیں جو مجھے قطعی پسند نہ آئیں، میں ان کی بھی تعریف کرتا رہا۔ میرے منہ سے جیسے ہی جھوٹی تعریف کے بول نکلتے، میں خیال ہی خیال میں کیسپین کی لہروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا، حتیٰ کہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور یہ التجا کرتا، اس جھوٹ کے لیے مجھے معاف کرنا۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کی طرف رخ کرتا، دوبارہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور ان سے بھی جھوٹی تعریف کے لیے معافی مانگتا۔ ایک دوسرے پر اپنی نظمیں برسا کر، ایک دوسرے کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا کر، ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ میں لہروں کی آواز میں گم ہو گیا اور میرا دوست کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کے بیچ یہ بات ہوئی، رسول، میں تم سے ایک اہم معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے وعدہ کرو کہ یہ باتیں تم اپنے ہی تک رکھو گے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہماری تات قوم بہت چھوٹی ہے، میرے دوست نے گفتگو شروع کی۔ اس قوم میں میری اور میری شاعری کی کافی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کیا جو ماسکو میں اپنے سامعین ڈھونڈ لیے، میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں، ماسکو میں بسنا چاہتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ وہاں میرا کوئی نہیں، نہ دوست ہیں، نہ رشتے دار، نہ شناسا، نہ ہی ٹھہرنے کی کوئی جگہ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنی نئی کتاب سے ملنے والا معاوضہ لے کر ماسکو چلا جاؤں تو کیا مجھے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی؟ کیوں نہیں، جیب میں پیسے ہوں تو ہر وقت کوئی کمرہ کرائے پہ مل سکتا ہے۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہاں مجھے کوئی عورت مل جائے گی جسے بیوی بنا سکوں؟ مجھے بیوی چاہیے، بوڑھی ہو، گناہ کی طرح بدصورت ہو، مگر صلاحیت والی ہو۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ میرے اشعار کا روسی میں ترجمہ کر دے۔ ایک بار مجھے موقع مل جائے پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری صلاحیتیں ٹھٹھر کر رہ جائیں گی اور میری شاعری اپنی قوم کے تنگ و تاریک کنویں میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ 25 سال کی عمر، گٹھا ہوا جسم، قفقاز کے علاقے کا زندگی اور شباب سے بھرپور نوجوان، بڑے بڑے ہاتھ، انگلیوں تک بالوں سے بھرے، سینے کے بال اتنے سخت جیسے کانٹے ہوں، گندمی رنگ کے تنو مند چہرے پر جھیلوں جیسی گہری اور نیلے رنگ کی آنکھیں، اور سرساہی جیسا تھا، موٹے ہونٹ، چمکتے ہوئے سفید دانت، شہتیروں کی طرح بھاری اور ٹھوس پیر، پورا بدن رگ پٹھوں سے بھرا ہوا، فطرت کا ایک اچھوتا شاہکار۔ ایسے سجیلے جوان کو لکھوں کھا انسانوں کے اس شہر میں بیوی ملنے میں کیا قباحت ہوگی، اور وہ بھی جنگ کے صرف 3 سال بعد۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، بس کسی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سیٹی بجاؤ، ہر طرح کی بیویاں تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ میرا دوست بچوں کی طرح کھلکھلا پڑا، وہ اٹھا اور قلابازی کھاتا سمندر کی طرف دوڑا۔ समुद्र में कूदने से पहले उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारी क्या राय है, मास्को ट्रेन से जाऊं या हवाई जहाज से? 6 माह बाद अपनी हेड पर जमी हुई बर्फ साफ करता हुआ मैं 4th मंजिल पर वाके यंग गार्ड इशाद घर के दफ्तर में जाने के लिए सीढ़ियां तय कर रहा था कि उधर से वही तात शायर आता नजर आया जिसने उस दिन कैस्पियन के किनारे मेरी दावत की थी। बगल में एक बैग दबाए हुए जो खासा बड़ा था। सबसे पहले जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो ये थी कि आम अदीबों की तरह बैग हाथ में लटकाने के बजाय वो किसी महासिफ फरोश या खजांची की तरह उसे बगल में दबाए हुए था। मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि इन 6 महीनों में उसके यहाँ नुमाया तब्दीलियां आ गई हैं। उसके कांटे जैसी लटें बढ़ गई थी और बीच में बड़ी सफाई के साथ मांग निकली हुई थी। छुंगली का नाखून काफी बढ़ा हुआ और इतना नोकीला था जैसे संगीन की नोक हो। एक दूसरी उंगली में अंगूठी थी जिस पर कोई कीमती पत्थर जड़ा हुआ था। गले में टाई की जगह भवरे के परों जैसी कोई चीज टंगी हुई थी। बड़ी आन बान और बड़ी तड़क भड़क थी। हमने एक दूसरे से साहब सलामत की, फिर उसने आगे बढ़कर मेरी टाई दुरुस्त की जो यकीनन मेरी लापरवाही का शिकार थी। मैंने इस जहमत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अहमद ने मुझे अपनी बीवी से मिलाया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ये कहते हुए उसने अपनी 3 उंगलियां बढ़ा दी। हमारे यहाँ दागिस्तान में औरतों के हाथ का बोसा लेने का रवाज नहीं, इसलिए मैंने उंगलियों को जरा सा दबा देने पर इक्तफा की, मगर उसने ऐसी चीख मारी जैसे मैंने उसके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ दी हूं। माफ कीजिए, मैं पहाड़ों का रहने वाला गंवार आदमी हूं, आपको तकलीफ देना मेरा मकसद न था। अब तो आपको थोड़ी बहुत तहजीब सीख ही लेनी चाहिए, उसने बड़े गुस्से में कहा और आईने की तरफ बढ़ गई। वो बड़ी देर तक आईने में मुंह बनाती रही, गालिबन इस कोशिश में थी कि शायद इस तरह उसका चेहरा कुछ बेहतर लगने लगे। जी हाँ, वो बूढ़ी भी थी बदसूरत भी, और चेहरे पर इतना पाउडर थोपे हुए थी कि उसकी मदद से औसत दर्जे के एक कमरे में सफेदी हो सकती थी। मुझे उस वक्त अबू तालिब बेतरह याद आए, काश वो साथ होते, हमें इस औरत के बारे में मुनासिब और चुस्त जुमला मिल जाता। लोग कहते हैं कि लोमड़ी और उसकी दुम से ज्यादा चालाक और कोई चीज नहीं होती, लेकिन उस रुपहली लोमड़ी से ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता था जिसकी खाल इस चुड़ैल के कालर में लगी हुई थी। वो जरा देर को रुककर एक रिसाला खरीदने लगी और यूं अहमद को और मुझे तन्हाई का मौका मिल गया। कहो दोस्त, क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? मुझे यूं लगता है जैसे मैं भैंसा हूं और मुझे चक्की में जोत दिया गया है। मेरी बीवी मेरी भी देखभाल करती है और मेरे काम की भी। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी पढ़ी लिखी और कितनी चाको चौबंद है। वो बलूक और माया काफ्स्की की दोस्त रह चुकी है और सरगई एसिनेन के साथ भी उसकी याद अल्लाह है। वो पेरिस में रह चुकी है और बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी बोलती है। हमारे पास 4 कमरों का एक मकान है, बच्चे कोई नहीं, बस जापानी नस्ल का एक कुत्ता है तोशेक, जो बिल्ली के बच्चे के बराबर है। वाकई तुम खुशकिस्मत निकले, वो तो मैं देख ही रहा हूं, अब बताओ किधर का इरादा है? बात यह है कि मैंने बच्चों के रिसाले मोर जेलिका को कुछ नज़में दी थी। उन लोगों ने कहा कि ये नज़में बच्चों के लिए भारी पड़ेंगी। मैंने सोचा कि उन्हें एक ऐसे रिसाले को दूं जो पंचायती फार्म के नौजवान कारकुनों के लिए निकलता है। चुनाचे जब मैंने उन लोगों से गुफ्तगू की, उन्हें ये नज़में पसंद आईं। बस वो लोग इतना चाहते हैं कि मैं उनमें एक मिसरे का इजाफा कर दूं जिसमें कोलखोज का लफ्ज आ जाए। आज शाम ही को मैं ये काम कर लूंगा और फिर नज़में उन लोगों के हवाले कर दूंगा। रसूल, जिंदा रहने और काम करने का यही एक तरीका है। मेरी बीवी कहती है कि बच्चों को पैरों से चलना सीखना है तो उन्हें घुटनों चलना ही पड़ता है। वक्त आने पर मैं अपना असल काम अंजाम देने लगूंगा। इसी दरमियान उसकी बीवी लौट आई। उसने मेरे दोस्त को इस तरह पुकारा जिसमें मोहब्बत भी थी और तकाजा भी। उसने कहा, एल्यूशा चलो तोशेक को खाना देने के बाद हम लोगों को कुरु कोदेल और राबू तंतसा रिसालों के दफातर भी जाना है। उसके बाद अरसे तक अहमद से मेरी मुलाकात न हो पाई। एक दिन मुझे उसका खत मिला जिसमें फरमाइश की गई थी कि मैं उसके लिए बलखारी अंदाज की एक सुराही बनवा दूं जिस पर ये अल्फाज नक्श हों, मेरी प्यारी बीवी के लिए। मैंने सुराही बनने का ऑर्डर दे दिया और ये सोचा कि शायद उसकी बीवी ने उसके लिए जो कुछ किया है उस पर उसे एहसानमंद होना ही चाहिए। अब उसकी नज़मों के तर्जुमे कभी मोरज़ेलिका में छपते तो कभी पानियर और कुरुकोदेल में। अलबत्ता ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये नज़में मखाज किला से जुबान तात में शाये हुई हों। कई बार हमने उससे दरख्वास्त की कि हमें अपनी तख्लीकात भेजे, मगर कभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस मुलाकात के बाद हम एक दूसरे से 15 बरस तक न मिल सके। इस बार हमारी मुलाकात मास्को में दागिस्तानी फनून लतीफ़ा के एक मेले में हुई, जिसमें हमारे 40 शोरा ने शिरकत की थी। मुख्तलिफ ज़ुबानों में हमारी नज़में सुतूनों वाले हाल में, क्रिमलन थिएटर में, एक मोटर साज कारखाने में और कांतिमीर वुदस्काया गार्ड्स के दस्ते में सुनी गईं। मेले के आखिरी प्रोग्राम के दौरान मेरा ताद दोस्त बड़ी खामोशी के साथ स्टेज के पीछे चला आया ताकि हमसे बात कर सके। रसूल, उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, मुझे अपने साथ दागिस्तान ले चलो। मैं एक कर्दयोक दुम्बे की चक्की जैसे दुम हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, मगर इसके बदले अपनी दुबली पतली दुम से भी महरूम हो गया हूँ। और यूं वो दागिस्तान वापस आ गया, लेकिन कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से न वो अपने पैंदोर से नगमा पैदा कर सका और न ही उस पर गीत गा सका। अब वो एक ऐसी सुराही की तरह था जिसमें शिगाफ पड़ गया हो और जिससे सारी शराब बह गई हो। आप शिगाफ बंद करने की लाख कोशिश करें, शराब का रिसना बंद नहीं होता और सारी शराब बह जाती है। मुख्तसरन यूं कहा जाए कि कोई मुतरज्जिम ये नहीं कर सकता कि अदम सलाहियत के बावजूद किसी की सलाहियत बढ़ा दे। बाज़ लोग कहते हैं कि सुलेमान अस्तालस्की को एफेंदी कापियेफ ने जन्म दिया। दूसरों का कहना है कि एफेंदी कापियेफ सुलेमान अस्तालस्की की पैदावार थे, लेकिन वाकया ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह साहिब सलाहियत थे। एफेंदी की सलाहियत ने एफेंदी को बनाया और सुलेमान की सलाहियत ने सुलेमान को। मैं एजिया से कह दूंगी, अब मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूं उसके लिए मुनासिब तरीन उन्वान मेरे ख्याल में यही है। आवार टीचर्स कॉलेज में जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे उनमें आज के मशहूर दागिस्तानी अदीब मोहम्मद सलीमोव भी शामिल थे। बचपन से ही उनमें गुनागुन सलाहियतें थीं। वो बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाते, बड़े अच्छे अवामी रक्कास थे और शेर कहते थे। उन्हें पुष्कर की तवील नज़म एवगेनी ओनेगन दीवानगी की हद तक पसंद थी। ये किताब हर वक्त उनके हाथ में रहती और तकरीबन पूरी नज़म उन्होंने रट ली थी। तालिब-ए-इल्मी के दौर में भी वो आवार में उसे तर्जुमा करने का ख्वाब देखा करते। फिर जब उन्हें महाज़े जंग पर जाना पड़ा तो वहाँ भी वो उसे अपने साथ ले गए। जंग ख़त्म हुई तो वो मास्को के एक फ़ौजी अस्पताल में दाखिल थे। गोलियों और बम के टुकड़ों ने उनका जिस्म छलनी कर दिया था। अस्पताल ही में उनकी मुलाकात मास्को की एक लड़की से हुई जिसका नाम वालिया था। जख्म ठीक हो गए तो उन्होंने वालिया से शादी कर ली और मास्को में ही बस गए। मैं जब तालीम की गर्ज से मास्को आया तो मैंने इत्तलाआती ब्यूरो की मदद से उनके बारे में मालूमात हासिल की। जिस तरह मैं उनकी कमी महसूस करता रहा उसी तरह उन्हें भी मेरी कमी महसूस होती रही। चुनाचे हम दोनों एक दूसरे से खासे जज्बाती अंदाज में दोस्ताना मोहब्बत का इजहार करते रहे। वालिया ने हमारी इस जज्बातियत का बुरा नहीं माना। वो भी हमारे साथ खासी देर तक बैठी। हम तेज शराब पीते रहे। मोहम्मद ने मुझे जंग के किस्से सुनाए और मैं उन्हें दागिस्तान की हालत बताता रहा, पहाड़ों और अपने आबाई गांव का उनसे तذکرہ करता रहा। मैंने उन्हें नज़में सुनाई, अपनी भी और दागिस्तान के दूसरे नौजवान शायरों की भी। फिर मैंने मोहम्मद से पूछा, अब उनका इरादा क्या है? मैंने इस मसले पर बहुत सोचा, मगर वालिया की एक फूफी हैं और उनके एक अजीज हैं एजिया, और ये एजिया मास्को में खासे अहम आदमी हैं। चुनाचे जब वालिया की फूफी ने मेरी परेशानी देखी तो उन्होंने कहा, मोहम्मद तुम क्यों दिमाग खपा रहे हो? मैं एजिया से कहूँगी और सारा काम चुटकी बजाते हो जाएगा। और हुआ भी यही। एजिया ने मेरे लिए एक मुलाजमत खोज दी। ये जगह साइंसों की अकादमी में मिल गई और इस वक्त मैं वहीं काम कर रहा हूं। मगर तुम्हारी मुसव्वरी का क्या हाल है? جنگ نے گولیوں کے ذریعے میرے پورے جسم پر نقش و نگار بنا دیے ہیں اور میرے خیال میں یہی بہت کافی ہے۔ اور تمہاری شاعری رسول، وہ سب تو بچپن کی بات تھی، اب میں ایک سنجیدہ اور باشعور انسان ہوں، اب مجھے مردوں کا کام کرنا چاہیے۔ اچھا تو ایفگینی اور نیگن کا کیا بنا؟ انہوں نے نظر ملائی تو یوں لگا جیسے سارا درد نظروں میں سمٹ آیا ہو۔ ظاہر ہے میں نے ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ تو تم داغستان کیوں نہیں آ جاتے؟ سوال یہ ہے کہ والیہ کا کیا ہوگا، اسے بھی اپنے ساتھ لاؤ۔ گاؤں کے علاوہ میرا کوئی اور مکان نہیں، میں وہاں والیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ والیہ اور اماں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تمہاری رائے یہ ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ ایک مترجم بھی لے کر جائیں تاکہ والیہ اماں کی بات سمجھ سکے اور اماں والیہ کی؟ محمد کو تکلیف پہنچانے والے اس موضوع کو بدلنے کے لیے میں نے محمد، والیہ اور ایفگینی اور نگن کا جامع صحت تجویز کیا۔ دوسری بار جب میں محمد سے ملنے گیا تو والیہ نے بتایا کہ وہ کافی بدل گئے ہیں، اب وہ کئی کئی دن فرصت کے ایک ایک لمحے میں کھانا، سونا اور آرام کرنا سب کچھ بھول کر صرف لکھتے جاتے ہیں، پھاڑتے جاتے ہیں، اور یہ چکر خاصی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ والیہ کی پھوپھی نے کچھ دنوں ان کا یہ حال دیکھا، پھر یہ جاننا چاہا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ اپنا لکھا آپ ہی مٹاتے بھی جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں، ایفگینی اور نیگن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، محمد نے جواب دیا۔ تو اس میں پریشان ہونے اور خود کو ہلکان کرنے کی کیا بات ہے، میں ایزیا سے کہوں گی اور وہ چٹکی بجاتے سب کچھ کر دے گا۔ نہیں پیاری پھوپھی، مجھے شاعر نہ ایزیا بنا سکتے ہیں، نہ ان کے چیف اور نہ ہی ان کی بیوی، یہ کام تو ایسا ہے کہ تنہا میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے کچھ ہی دن بعد محمد نے مجھے ایفگینی اور نیگن کے پہلے باپ کا آوار زبان میں ترجمہ سنایا۔ 3 سال بعد یہ عظیم بیانیہ نظم پوری کی پوری آوار زبان میں چھپ گئی اور آوار قوم کے سارے افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ کس کی تصویر چھاپی جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی تیز ہو تو وہ دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں شوہر کی بڑی مدد کر سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بھی ایک ایسی بیوی سے واقف ہوں۔ ہمارے ایک شاعر بھی جو داغستان میں خاصے مشہور ہیں، ایک ایسی ہی بیوی کے شوہر ہیں۔ ادیبوں کی یونین سارے اشاعت گھر اور اخبارات کے دفاتر ان خاتون کے نام سے کانپتے ہیں۔ میں بھی ان سے خاصا ڈرا ڈرا سا تھا، اور ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے دفتر میں ان کے شوہر کی تصویر ٹانگ رکھی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ انہیں اس سے خوشی ہوگی اور میرے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ میرے دفتر میں ان کے شوہر کی ٹنگی ہوئی تصویر کے ذریعے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک آدھ کوپک زیادہ مل جائے۔ ایک بار ان خاتون نے مطالبہ کیا کہ اشاعت گھر کو کسی تاخیر کے بغیر ان کے شوہر کی نظموں کا مجموعہ شائع کر دینا چاہیے۔ مینیجر نے بڑی نرمی کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سال کا اشاعتی منصوبہ طے ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، پھر کاغذ کی بھی کمی ہے، بہرحال اگلے سال کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بے شرم کہیں کے، شرم نہیں آتی تم کو؟ عورت غصے میں چیخی۔ تم ڈرتے ہو، اگر میرے شوہر کا مجموعہ چھپ گیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے بہتر شاعر ہے، اور اسی لیے کاغذ کی قلت اور منصوبوں وغیرہ کی من گھڑت سنا رہے ہو۔ مگر میں تمہارے چکمے میں نہیں آ سکتی، مجھے دھوکا دینا بہت مشکل ہے، تمہیں میرے شوہر کا مجموعہ چھاپنا پڑے گا۔ اور یہ کہتی وہ اشاعت گھر سے بڑے غصے سے باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹے بعد مینیجر کی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ علاقائی پارٹی کمیٹی کے سیکرٹری بول رہے تھے۔ خدا کے لیے کسی طرح اس عورت کو یہاں آنے سے روکو، میں میز پر لگا شیشہ کتنی بار بدلواؤں، ابھی ابھی اس نے مکے مار مار کر نیا شیشہ پھر توڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں ہوا کیا؟ لیو تولستائی کی کتاب حاجی مراد اور حمزہ سدسا کی بچوں کی ایک کتاب کی اشاعت کا پروگرام منسوخ کرنا پڑا اور ان دونوں کتابوں کی جگہ اس کے شوہر کا مجموعہ چھاپا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں نجات مل گئی ہوگی؟ جی نہیں، اب ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بات یہ تھی کہ مجموعے میں شاعر کی تصویر شامل نہ تھی۔ بدبختو، میں جانتی ہوں تم لوگوں نے تصویر محض اس لیے شائع نہیں کی کہ کہیں لوگ یہ نہ دیکھ لیں کہ میرا شوہر تم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جی نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہ کر سکے کہ تصویر شائع کس کی ہو، آپ کے شوہر کی یا آپ کی، مینیجر نے جواب دیا۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، کون جانے، میں نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی شاعر ہی نہ بن پاتا۔ ابو طالب اور حاتمت کی کہانی۔ ابو طالب نے کام کا آغاز چرواہے کی حیثیت سے کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے برتنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا، لیکن چرواہے کی بانسری ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ وہ اپنے نئے کام کے سلسلے میں گاؤں گاؤں گھومتے پھرتے اور جب بھی فرصت ملتی بانسری سے اپنا جی بہلایا کرتے۔ انہی دنوں کسی گاؤں میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کولی نامی گاؤں کا واقعہ ہے اور کچھ اسے کوموخی گاؤں کا قصہ بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حاتمت نام کی ایک دوشیزہ اپنا ٹوٹا گگرا لے کر ان کے پاس آئی۔ ابو طالب نے گگرے کی مرمت میں خاصا وقت لگایا۔ کبھی وہ اسے ایک طرف رکھ کر تمباکو پینے لگتے، کبھی بانسری پر کوئی دھن بجانے لگتے اور کبھی حاتمت کو ادھر ادھر کے قصے سنانے لگتے، جن میں کچھ سچے ہوتے کچھ جھوٹے۔ حاتمت چاہتی تھی کہ یہ کام جلد از جلد پورا ہو جائے، چنانچہ اس نے کہا، کم سے کم اتنا تو ہو ہی سکتا ہے کہ تم سگریٹ کچھ کم لمبی بناؤ۔ حاتمت، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اب ایک گز لمبی سگریٹ بناؤں گا۔ آخر حاتمت نے جب بہت اصرار کیا اور وہ ناراض ہونے لگی تو ابو طالب نے گگرا ٹھیک کر دیا۔ گگرا نیا جیسے چمک رہا تھا۔ ظاہر ہے ابو طالب نے اس کی مرمت میں کافی محنت کی تھی، لیکن حاتمت نے جیسے ہی گگرے میں پانی بھرا وہ پھر ٹپکنے لگا۔ وہ غصے میں روتی دھوتی پھر ابو طالب کے پاس آئی، یہ دیکھو، ایک تو تم نے مرمت میں اتنا وقت لگایا پھر بھی اس کا ٹپکنا بند نہیں ہوا، اور اب تو یہ پہلے سے زیادہ ٹپک رہا تھا۔ خدا کرے بہادر اور خوبصورت نوجوان ہر دن تیرے گگرے پر پتھر برساتے رہیں۔ حاتمت، خفا نہ ہو، میں نے جان بوجھ کر ایک سوراخ چھوڑ دیا تھا تاکہ تم پھر آؤ اور میں دوبارہ تمہارے درشن کر سکوں۔ خدا کرے جو پتھر برسنے ہیں وہ میرے گگرے پر نہیں، تیرے سر پر برسیں۔ یہ کہتی حاتمت اپنی راہ چل دی اور ابو طالب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ ابو طالب فراق میں کڑتے رہے، ان کے دل میں حاتمت کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ درد جتنا بڑھتا جاتا ان کی تڑپ میں بھی اتنی ہی شدت آتی جاتی۔ درد و کرب کے اس عالم میں انہوں نے ایک نظم لکھی حاتمت اور اپنی محبت کے بارے میں، پھر ایک اور نظم لکھی، پھر دسویں اور بیسویں کی نوبت آئی اور یوں برتنوں کی مرمت کرنے والے ابو طالب ایک مشہور شاعر بن گئے۔ حاتمت نے اسی زمانے میں حاجی نامی ایک نوجوان سے شادی کر لی۔ بعد میں اس نے طلاق لے کر ایک دوسرے نوجوان موسیٰ سے شادی کی۔ ایک دن مشہور شاعر ابو طالب بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے انہیں آواز دی، اے ابو طالب، کیا اب تم میرے گگرے کی مرمت نہیں کرو گے؟ ابو طالب نے مڑ کر دیکھا، حاتمت کھڑی تھی، بوڑھی، کمزور اور بیمار۔ شاید اب تمہیں غرور ہو گیا ہوگا، ہونا بھی چاہیے، سوویت کے رکن ہو اور حکومت کا اعزاز تمہارے سینے کی زینت ہے، اور پھر تم نے برتنوں کی مرمت کا کام بھی چھوڑ دیا ہوگا، مگر یہ نہ بھولو کہ یہ میں تھی جس نے تمہیں شاعر بنا دیا۔ اگر میں اس دن اپنا گگرا ٹھیک کرانے تمہارے پاس نہ آتی تو تم آج بھی بازار کی کسی دکان پر بیٹھے لوگوں کے برتنوں کی مرمت کر رہے ہوتے۔ حاتمت، اگر واقعی تم میں اتنی طاقت ہے اور تم لوگوں کو واقعتاً شاعر بنا سکتی ہو تو پھر تم نے اپنے پہلے شوہر حاجی کو شاعر کیوں نہیں بنا لیا؟ اسی طرح ایسا کیوں ہے کہ تمہارے نئے شوہر موسیٰ کا ایک شعر بھی لوگوں نے آج تک نہیں سنا؟ ابو طالب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حاتمت حیران پریشان کھڑی سوچتی رہی کہ جواب کیا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے، آخر بارش کی ایک بوند اس پر پڑی، تب جا کر وہ ہوش میں آئی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو شاعر بنا دینے کی قدرت کسی میں نہیں ہوتی، بس وہ خود ہی اپنے آپ کو شاعر بنا سکتا ہے۔ ابا نے ایک بار یہ قصہ سنایا کہ جس زمانے میں میری ابتدائی نظمیں شائع ہوئی تھی، ان کے ایک دوست نے جو اپنی بزرگی کی وجہ سے داغستان بھر میں مشہور تھے اور جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، ان سے کہا تھا، اس وقت محبت میں مبتلا ہو جانا رسول کے لیے بہت مفید ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ محبت اس کو خوشی دے یا غم، اور نہ ہی اس سے کہ محبت کی یہ آگ دوسری طرف بھی لگی ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کی محبت ناکام رہے اور اس کے لیے محض سوز و گداز اور درد و تڑپ کی باعث ہو، کیونکہ اس طرح کی محبت پلک جھپکتے اسے عظیم شاعر بنا دے گی۔ انہوں نے تو ایک ایسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تلاش بھی کر لی تھی جو مجھے محبت میں ناکامی کی اذیت میں مبتلا کرتی اور یوں مجھے شاعر بنا دیتی، لیکن ابا نے اپنے دوست سے کہا، دنیا میں ہزارہ نوجوان محبت کرتے ہیں، کیا وہ سب شاعر بن جاتے ہیں؟ شدید محبت کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، غالباً محبت کے لیے صلاحیت اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جتنی صلاحیت کے لیے محبت کا حاصل ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ محبت صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے، مگر اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہی حال نفرت کا بھی ہے، یعنی اس جذبے کا جو محبت کی ضد ہے۔ مگر محبت کے مغنی محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمود جس طرح کے شاعر بنے، اس طرح کا شاعر بنانے میں یقیناً ان کی محبوبہ کا ہاتھ تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ ان کی محبوبہ کا وجود ہوتا یا نہ ہوتا، محمود ایک عظیم شاعر ضرور بنتے۔ ان کی متجسس اور باغی روح اظہار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتی، بالکل اسی طرح جس طرح گھاس کے نازک پودے تاریک دم گھٹا دینے والی سخت زمین کو توڑ کر سورج کی طرف سر اٹھانے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت چٹان کے نیچے سے بھی گھاس کے پودے ابھر آتے ہیں۔ اس بات سے مشکل ہی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح خشک لکڑی آگ کی غذا ہے، اسی طرح انسانی جذبات کی شدت صلاحیت کو ہوا دیتی ہے، وہ چاہے محبت کے جذبات ہوں چاہے نفرت کے۔ اور شاعری میٹھی مسکراہٹوں اور تلخ آنسوؤں کی دین ہوتی ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ان دو مثالوں سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کون سا غم اس ماں کے غم کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو؟ تجہیز و تکفین کے لیے ایک دنیا جمع ہے، لیکن ماں خاموش ہے، البتہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا رواں ہے۔ اس میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ الفاظ میں اپنے غم کو سمو سکے اور اس طرح اظہار کر سکے کہ دوسروں کی آنکھیں بھی برس پڑیں۔ پھر پیشہ ور بکائیاں وہاں پہنچتی ہیں، ان کی آنکھیں خشک ہیں کیونکہ غم ان کا نہیں کسی اور کا ہے، پھر بھی جیسے ہی وہ اپنے ہیبت ناک فن کا مظاہرہ شروع کرتی ہیں، ارد گرد کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کے فن کو ہیبت ناک کہا ہے کیونکہ اس میں بے رحمی کا بڑا دخل ہے۔ غالباً اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ پیشہ ور بکائیاں بھی ریاکاروں، دغا بازوں اور افترا پردازوں کے ساتھ دوسری دنیا میں جہنم میں جلائی جائیں گی۔ لیکن ایسے فن کا کیا کیا جا سکتا ہے جس کا واحد مقصد لوگوں کو رلانا ہو؟ اس کے برعکس ان والدین کی مسرت کا مقابلہ کون سی مسرت کر سکتی ہے جن کا بیٹا جوان ہو چکا ہو اور اس کی شادی کا وقت آ گیا ہو؟ شادی کا موقع یقیناً خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر لوگ ناچتے بھی ہیں اور گاتے بجاتے بھی ہیں۔ دولہا کے ماں باپ کی مسرت کا مقابلہ یقیناً دوسروں کی مسرت نہیں کر سکتی، لیکن کیا وہ اپنی اس مسرت کا اظہار ان الفاظ میں یا کسی ایسے گیت کی شکل میں کر سکتے ہیں جس سے جمع ہونے والے سارے لوگ مزہ لے سکیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ یہ شادی ان کی نہ ہونے کے باوجود ایسی لگتی ہے جیسے انہی کی ہو؟ ظاہر ہے یہ ان کے بس میں نہیں، اس لیے والدین گاؤں گاؤں کی خاک چھان کر ایسے گانے والوں کو جمع کرتے ہیں جو شادی کی تقریب میں جان ڈال دیں. گانے والے آتے ہیں, کل انہوں نے کسی اور کی شادی میں گیت گائے تھے اور جب کل آئے گا تو وہ کہیں اور یہی گیت گا رہے ہوں گے. ان کے لیے ساری شادیاں برابر ہیں, مگر یہ ان کی صلاحیت ہے جو لوگوں کے دل خوش کرتی ہے اور انہیں ہنسنے ہنسانے کا موقع دیتی ہے. تو غالباً زندگی کا مجموعی تجربہ فن کو پروان چڑھانا ہے. کیا ایسا ہے کہ فن کی صورت میں صلاحیت کا ہر اظہار پیچیدہ مقدرات اور عظیم الشان کارناموں کے وسیع اور ہمہ گیر ادراک کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ 14 سال کا ایک آوار لڑکا جو پیدائشی اندھا ہو اپنے پانڈور کی موسیقی کے ذریعے آوارستان کے دیہاتوں میں کھلبلی مچا دیتا ہے؟ اسی طرح ایک اور لڑکا محمد رجبوف جو بچپن سے بیمار اور چلنے پھرنے سے معذور ہے اپنی ماں کے بارے میں ایک ایسا گیت لکھ دیتا ہے جسے پورا آوارستان دہراتا ہے. اس گیت کے لیے موسیقی احمد سرمیلوف نے تیار کی تھی, جن کے پیر مفلوج ہیں. کبھی میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا, تمہارے ساز میں گو 8 تار ہیں لیکن ہر ایک تار سے صدا دھنیں نکلتی ہیں. صلاحیت رکھنے والا اندھا آدمی اس آدمی سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے جس کے پاس آنکھیں تو ہوں مگر صلاحیت سے محروم ہو. کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دنیا کی خاک چھاننے کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے عقل مند اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس سے کہیں زیادہ دیکھ لیتا ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نابینا محمد بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا, مگر دن بھر کی بھیک کا حساب کرنے میں اس سے کبھی چوک نہیں ہوئی. اپنی نوٹ بک سے, اگر صلاحیت کا انحصار صرف بینائی پر ہے تو یہ کیسے ہوا کہ لیزغین شاعر کوچ خورس کی اس کے بعد بھی گیت لکھتا رہا جب خان نے اس کی دونوں آنکھیں نکلوا لی تھیں؟ اگر صلاحیت کا تعلق دولت سے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لیزغین شاعر ایتیم امین جو یتیم اور نادار تھا شہرت کے بام عروج تک پہنچا؟ اگر صلاحیت کا راز تعلیم ہے تو مجھے بتائیے کہ سلیمان استالسکی کو عوامی شاعر کی حیثیت سے اس قدر شہرت کیسے حاصل ہو گئی؟ وہ تو دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے. جب انہیں دستخط کرنا ہوتے تو وہ اپنی انگلی دوات میں ڈبو کر مطلوبہ جگہ پر اس کا نشان ثبت کر دیتے. اگر صلاحیت وسیع مطالعہ اور علم و فضل کی دین ہے تو ایسا کیوں ہے کہ میرے واقف کاروں میں بہت سے عالم اور انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر ایک مصرع بھی اچھا نہیں لکھ سکتے. پہاڑوں میں دلچسپ مقابلوں کا بڑا رواج تھا. ان میں ایک طرف متعلم ہوتے یعنی وہ لوگ جو آوار لکھنا اور پڑھنا جانتے, دوسری طرف چرواہے ناخواندہ لوگ جنہیں اپنے پیشے کے علاوہ کسی اور بات کی خبر نہ ہوتی. دونوں فریقوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تو عام طور پر میدان چرواہوں کے ہی ہاتھ رہتا. تعلیم یافتہ مغنیوں کے نپے تلے سر ان گانوں کے سامنے ٹھہر نہ پاتے جو ہوا کی طرح آزاد تھے اور ہوا ہی کی طرح پہاڑوں کی سرسبز ڈھلوانوں پر ڈولتے پھرتے تھے. لیکن ایسے شعرا جن میں متعلم اور چرواہوں دونوں کی خصوصیات جمع ہوتی ان دونوں گروہوں کو شکست دے دیتے. اگر محمود یا میرے والد حمزہ ان مقابلوں میں شریک ہوتے تو مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہوتا, دوسرے مغنیوں سے نہیں. دوسرے مغنی اس میدان میں میلوں پیچھے رہ جاتے. یا ہو سکتا ہے صلاحیت ذہانت کی دین ہو, لیکن ماسکو میں اور دوسرے ملکوں میں میں انتہائی ذہین لوگوں سے مل چکا ہوں. یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر اچانک ان کی ذہانت اور دانشوری شاعری ناول یا کہانی میں ڈھل جاتی تو فن کے نادر شاہکار جنم لے لیتے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو ان کی شاندار عقل و دانش کو قلم کی نب سے پھسل کر کاغذ پر پھیلنے نہیں دیتی, اور یوں ان کی دانش مندی یا تو ہواؤں میں بکھر کر رہ جاتی ہے یا ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتی ہے. اس صورت کو دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ صلاحیت کا سرچشمہ غالباً کام ہے, محنت کا گاڑھا پسینہ ہے. کتنی بار میں نے یہ سنا ہے کہ کہ صلاحیت بجائے خود کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو صبر آزما محنت کے ذریعے جنم لیتی ہے۔ اب رہی میری بات، تو میں کسی شاخ پر آرام و سکون سے بیٹھی بلبل کے نغموں کو بھاری بوجھ ڈھونے والے گدھے کی چیخو پکار پر فوقیت دیتا ہوں۔ گانا وہ نہیں جو کوئی بھاری گاڑی کھینچ رہا ہو، گانا وہ گاتا ہے جو اس گاڑی پر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اوہ میرے معبود، یہ دنیا بھی کتنی متضاد ہے۔ اگر گانا اس انسان کی کاہلی اور آرام طلبی کی دین ہے جو گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، تو غالباً سارے ہی فنون لطیفہ کاہلی، فرصت اور آرام طلبی کا نتیجہ ہیں، مادی خوشحالی اور بے فکری کی دین ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ تنگ و تاریک جھونپڑوں میں جنم لینے والے گیت صاحبان ثروت کے عشرت قدوں میں بھی گونجتے ہیں؟ نوابوں اور امیروں کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں وہ غریبوں نے لکھی ہیں۔ شام خال نے ارچی قزاق کو سائبیریا میں جلا وطن کر دیا تھا، لیکن ارچی قزاق نے جلا وطنی میں بھی شاعری جاری رکھی، اور آج کومیک شام خال کے بارے میں ہماری جتنی بھی معلومات ہیں وہ ارچی قزاق کی نظموں سے اخذ کی گئی ہیں۔ جوان سال جارجیائی شہزادے دیوید گورامی شیولی کوہستان کے باشندے اٹھا لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے انتوسوکول کے ایک کھڈ میں اسے قید کر دیا تھا۔ اسی غلیظ کھڈ میں اپنے خوبصورت جارجیا کی یاد میں تڑپتے ہوئے اس شہزادے نے نظمیں لکھنا شروع کیں۔ عائشہ جو ہنزہ کے نواب کی بیٹی تھی، ایک خوبصورت اور جوان سال چرواہے سے محبت کرنے لگی۔ باپ کو خبر ملی تو اس نے عائشہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جاڑوں کی اس رات میں جب قیامت کی سردی پڑ رہی تھی اور راستوں پر گھٹنوں گھٹنوں برف جمی ہوئی تھی، اور سرد ہوا کے تیز جھونکے اس کے معمولی لباس کو چھید کر اس کے بدن میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے، عائشہ نے اپنا پہلا گیت لکھا۔ اور یوں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ غالباً صلاحیت انسان کے دکھوں، اس کی اذیتوں اور اس کی غربت کی دین ہے۔ غالباً ایسا ہے کہ بدنصیبیاں اور رنج و غم ہی بہترین نغموں کے جنم داتا ہیں۔ شاعری تو کیا ہے اور کس چیز کی خواہاں ہے؟ تو نے بترائی کو اپنی قربت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھا، مریض اور بھوکا انسان اپنے ٹھنڈے چولہے کے پاس بیٹھا تھا۔ تو نے محمود پر اس وقت نوازش کی جب وہ کارپیتھیا کی خندقوں میں شدید سردی سے جمع جا رہا تھا، اور اس کی محبوبہ جو اس کے لیے سورج بھی تھی اور دھرتی بھی، جو اس کے لیے سرمایہ حیات تھی، کسی دوسرے انسان کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ تو نے ابو طالب پر اپنے دروازے اس وقت کھولے جب وہ عصا اور تھیلا لیے گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا، اور حاتمت نے اس کی محبت ٹھکرا کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ تو نے اس وقت الداری لاف کی دلداری کی جب اس نے اپنے قاتلوں کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ نوش کر لیا۔ ظالم نائب زنتی نے انخیل مارین کے ہونٹ سلوا دیے تھے، اور اس وقت اس نے اپنا خوبصورت ترین گیت گایا، وہ گیت جس نے نائب سے زندگی بھر کے لیے اس کا سکون چھین لیا اور اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے نیند اڑا دی۔ صلاحیت تو ہی بتا دے کہ تیرا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ تو ضمیر ہے، عزت ہے، حوصلہ ہے، یا پھر خوف؟ ڈرپوک آدمی بھی جب رات کو کسی سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے تو گانا گاتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ میں ایک جرأت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی، انعام ہے یا سزا، تو وہ حسن ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دکھ جھیلیں، یا وہ درد و کرب جو حسن کو جنم دیتا ہے، یا تیرا وجود زمانوں اور واقعات کا نتیجہ ہو۔ پتھر پر پتھر رگڑا جاتا ہے تو چنگاری جنم لیتی ہے۔ جنگ دنیا کی آبادی میں اضافہ تو نہیں کرتی، البتہ سورماؤں کی تعداد ضرور بڑھا دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ صلاحیت کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاعری کیا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر واپس آتے ہوئے یا کسی بیرونی ملک میں نیند کے دوران، گویا اپنی چادر اوڑھتے ہوئے یا سبز گھاس پر قدم رکھتے ہوئے، جیسے جاندار سبزہ میرے اندر داخل ہو کر میری رگوں میں دوڑتا پھرتا ہو، کھانا کھاتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ یا دوستوں کے ہنگامہ پرور حلقے میں بیٹھے ہوئے، کسی بچے کو گود میں یوں اٹھائے ہوئے جیسے اسے زندگی کی طویل راہوں پر قدم رکھنے کی مبارکباد دے رہا ہوں، یا اپنے کسی دوست کے جنازے کو کندھا دے کر اسے اس کی ابدی آرام گاہ پہنچاتے ہوئے، یا پھر اپنی محبوبہ کے دیدار کا لطف لیتے ہوئے، ایک عجیب و غریب بے بس کر دینے والی پرسرار طاقتور چیز مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، یا خوشگوار ہو یا غم انگیز، بہرحال یہ ہمیشہ مجھے عمل پر ابھارتی ہے، مجھے بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ چیز کچھ اس طرح میرے پاس آتی ہے کہ نہ میں اسے بلاتا ہوں اور نہ ہی یہ اپنے آنے کی اطلاع دیتی ہے، یہ آتی ہے اور اس کے ساتھ محمود ہوتا ہے، اپنا چرکیسائی کوٹ پہنے، ہاتھ میں پینڈور لیے، اپنی پرجوش محبت کے ساتھ جس کے گیت وہ زندگی بھر گاتا رہا، مگر محبت کا یہ سرچشمہ بدستور جاری رہا۔ میرے والد ہوتے ہیں، اپنی غمناک اور پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ الداری لاف ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ لیے میرین ہوتی ہے، جس کے ان لبوں سے جنہیں ظالم نائب کے حکم پر سی دیا گیا تھا خون ٹپکتا ہوتا ہے، اور ان سب کے پیچھے دور بہت دور قداور شاعروں اور ادیبوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہیں، دانتے، تولستائی، شیلر، بلوک، گوئٹے، بالزاک اور دوستوفسکی کے چہرے۔ تم کون ہو؟ میں اس چیز سے سوال کرتا ہوں، میں تمہاری صلاحیت ہوں، تمہاری شاعری، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں، تمہاری عمر کیا ہے؟ کیا تم میری ہمسن ہو؟ نہیں، میری عمر ایک لمحہ بھی ہے اور ایک ہزار صدیاں بھی، مجھ میں بچوں کی سادگی، کڑیل جوان کی جذباتیت اور بوڑھے انسان کی دانش مندی، ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، زمان و مکان کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا، میں ایسی آگ ہوں جسے کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، میں ایسا گیت ہوں جسے کوئی اختتام تک نہیں لا سکتا، میں ایسی پرواز ہوں جسے کوئی مکمل نہیں کر سکتا، میں تم سے بہت دور ہوں مگر تمہارے اندر رہتی ہوں، میرا حامل ہونا سرمایہ مسرت و انبساط ہے، مگر انتہائی کربناک بھی، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے آسان ہو یا مجھ سے مشکل ہو، اگر میرا وجود ہے تو وائلن کے تاروں کی لرزش ٹھوس چٹانوں کے پرخچے اڑا سکتی ہے، اگر میرا وجود ہے تو زورنا کی دھنیں سن کر ارنے بھینسے پہاڑ کی کھوہ میں ناچنے لگیں گے، اگر میں موجود ہوتی ہوں تو قاتل کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ جاتا ہے اور واحد بوسہ محبت کرنے والوں کو گھلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب آندھی گاؤں کے پاتی سے اس کا کوٹ چھینا گیا تھا تو اس وقت میں وہاں موجود تھی، ہاں میں وہاں بھی تھی جب مریم کو اغوا کر کے گھوڑے کی زین سے لٹکی ہوئی فتراک میں باندھا گیا تھا، اور جب جون آف آرک نے اپنی تلوار بے نیام کی تھی اور اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا تو میں وہاں بھی حاضر تھی، جب ایک آدمی نے پنکھ ایجاد کیے تھے اور گرجا گھر کے مینار سے چھلانگ لگائی تھی تو میں اس کے ساتھ تھی، جب میگیلان اور کولمبس سفر پر روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں موجود تھی، جب فنکار سسٹین میدونا کو جنم دے رہا تھا تو میں وہاں حاضر تھی، ہر زمانہ اور ہر دیس میرا میدان عمل ہے، میرے کردار انسان ہیں، انسان کے پاس ذہن بھی ہے اور روح بھی، ہر بر اعظم میں انسان کو یہ چیزیں ملی ہیں تاکہ وہ محبت اور نفرت کر سکے، بہادر یا بزدل، نیک یا بدباطن، بےلوس یا مفاد پرست بن سکے اور سچ بول سکے یا افترا پردازی کر سکے، انسانوں کے ذہن اور آج کی روحیں، یہ میرا میدان جنگ ہیں، میری فتوحات اور میری شکستوں کا محاذ ہیں، میرے کارناموں کے آئینہ دار ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو کہ میرا وجود کس لیے ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس برف کی طرح ہوں جو آنے والے کل کے ساتھ پگھل جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک ایسے گھڑے میں پانی بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے پیندے میں شگاف ہو چکا ہے، کیا تمہاری آتش لازوال کی کوئی چنگاری میری روح میں بھی داخل ہو پائی ہے، या तुम्हारा कोई जलता हुआ और मस्त कुन कतरा मेरे लबों तक पहुंच पाया है? मेरी आंखों से आंसू रवा हैं, गम के भी और खुशी के भी। मेरे पास आंसुओं का एक और खजाना भी है। ये पोशीदा आंसू हैं जो मेरी पलकों में इस तरह छुपे हुए हैं जिस तरह डरपोक परिंदे शिकारी की आहट सुनते ही रूपोश हो जाते हैं। और ये पोशीदा आंसू भी मोहब्बत के आंसू हैं या गम के आंसू, नाकामियों के आंसू हैं या मसर्रतों के आंसू। मेरे सर के बाल दो रंगों के हैं, सफ़ेद और सियाह, और ख़ुद मेरा अपना वजूद यूं है कि एक कदम जवानी के दायरे में है, दूसरा बुढ़ापे के दायरे में। जवानी और बुढ़ापे के दरमियान एक मुसलसल जंग छिड़ी हुई है और मेरी रूह उनके लिए मैदान जंग है। मोहब्बत मेरी एक ऐसा शजर है कि दो शाखें हैं जिसकी, एक सूखी दूसरी पत्तों में डूबी। मोहब्बत मेरी एक शाही है, दो पर वाला शाही, जिसका एक पर उसे ऊपर उठाता दूसरा नीचे गिराता है। मेरे सीने में हैं दो जख्म जिनमें एक से हरदम लहू रिश्ता ही रहता है, लेकिन दूसरा अब मुंदमिल होने पे आया है। गरज ये जिंदगी का तौर है, दस्तूर हस्ती है, खुशी आती है पहले फिर अलम का सैल आता है। जिंदगी की अपनी हदें होती हैं, वो हजार गुजरा सही, हमारे ख्वाब उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा लामहदूद हैं। मैं अभी सड़क पर ही होता हूं कि मेरे ख्वाब मेरे घर पहुंच चुके होते हैं। मैं महबूबा से मुलाकात के लिए निकलता हूं और अभी रास्ते ही में होता हूं कि मेरा तसव्वुर महबूबा से हम आगोश हो चुका होता है। मैं वक्त और लम्हात की कैद में हूं, लेकिन मेरा तसव्वुर उनसे आज़ाद है। वो बहुत पहले इस सरहद को पार कर जाता है जहां जिंदगी एक लाजवाल अंधेरे में डूब जाती है। मेरा तसव्वुर सदियों का फासला तय कर लेता है। पहली जो शाह मील को बुझाई गई, एक रस्सी जिसमें तीन गिरहें बांधी गई थी शाह मील के हाथ में दी गई। रस्सी के कोने पर दो गिरहें बहुत पास पास बंधी हुई थी और तीसरी गिरह रस्सी के दूसरे कोने पर थी। शाहमील ने रस्सी पर एक नज़र डाली और गिरहों को देखकर कहा, पहली गिरह मेरा वजूद है और दूसरी गिरह मेरी मौत की अलामत, तीसरी और दोनों से बहुत दूर बंधी हुई गिरह उस जगह की अलामत है जहां मेरे ख्वाब और मेरे ख्यालात एक दूसरे से मिलते हैं। ये उस नज़्बुलैन की अलामत है जिसे हासिल करना मैंने ज़िंदगी का मकसद बनाया था। मैं अपने ख्वाबों में जिस खेत में हल चलाता हूँ वो मेरे हकीकी खेत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा है। सवाल ये है कि सलाहियत किसका साथ दे, मेरा या मेरे ख्वाबों का, जो अब तक मेरी दस्तरस से बहुत दूर रहे हैं। हाँ, तू वो आग है जिसे कोई चीज़ बुझा नहीं सकती, तू वो गीत है जिसे इख्तिताम तक पहुँचाना किसी इंसान के बस में नहीं, तू एक ऐसी परवाज़ है जो कभी मुकम्मल न हो सकेगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तेरे सदियों पुराने गीत में एक अनोखे नगमे का इजाफा कर पाऊंगा, उस नगमे का जो मेरा होगा, एक आवार नगमा होगा। मेरा ख्याल है उस वक्त पूरे गीत की कद्र कीमत बढ़ जाएगी। क्या मैं इस काबिल हो सकूंगा कि दागिस्तान की चोटियों पर एक मामूली सी आग रोशन कर पाऊं? और ये आग तेरे लाजवाल शोलों ही का एक हिस्सा होगी। क्या ऐसा हो सकेगा कि मैं एक लम्हे के लिए ही सही, एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक ही सही, तेरी दाइमी परवाज को वसत दे सकूं? मैं सदा का रहने वाला हूं और आवार जुबान में इसके मानी आग के होते हैं। एक बार किसी दूसरे गांव के एक आदमी ने मुझसे पूछा था, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो? सदा का, मैंने जवाब दिया था और उस जवाब को सुनकर उसने कहा था, अच्छा तो मुझे अपने कुछ अशआर सुनाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये आग की पैदावार है या सर्द राख की। शकूक और शुभात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। क्या ऐसा है कि मैं इस वक्त अपना कोट पहन रहा हूं जब जाड़ा गुजर गया है और गुजरते हुए बादलों के पीछे से सूरज निकल आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अस्तबल में उस वक्त ताला लगाने खड़ा हुआ हूं जब बैल चोरी हो चुका है? कहीं ये तो नहीं कि मैं वही बातें दोहरा रहा हूं जिन्हें लोग सैकड़ों बार सुन चुके हैं? क्या मैं उन्हीं मेहमानों को अपने यहाँ मधु कर रहा हूँ जो किसी और मेहमान नवाज इंसान के यहाँ खाना खाकर उठे हैं। क्या वाकई मेरे लिए किताब लिखना जरूरी है? अगर तुम्हारे लिए इसका लिखना जरूरी नहीं तो हरगिज न लिखो। क्या मैं लिखने से बच सकता हूँ? क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसा मरीज जिसे शिद्दत का दर्द हो कराहने से बाज रह जाए? क्या कोई आदमी खुशी से मुस्कुराए बगैर रह सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि चांदनी रात की पुरसकून फजा हो और बुलबुल अपना नगमा न सुनाए? क्या यह हो सकता है कि गर्म और मरतूब जमीन के नीचे घास का बीज फूटने के बाद अपनी कुव्वत नमू रोक दे? क्या यह मुमकिन है कि जब मौसम बहार में सूरज की शुआओं ने कलियों को गर्म कर दिया हो तो फूल खिलने से इनकार कर दे? क्या पहाड़ी चश्मे ये कर सकते हैं कि बर्फ पिघलने के बाद जब पानी की तेज धारें अपनी रौ में पत्थरों को बहाती हुई चली आ रही हों तो वो समुन्द्र की तरफ जाने से इनकार कर दें? क्या ये बात आग के बस में है कि लकड़ियां सूखी हुई हों और उन्हें चारों तरफ से शोलों ने घेर लिया हो और वो जलते रहने से बाज रह जाए? बचपन में जलती हुई आग को देखना मेरा मनपसंद मशगला था। वो चाहे चरवाहों की जलाई हुई आग हो या दरिया के किनारे और पहाड़ के दामन में जलती हुई आग, पड़ोस की चोटी पर लपकते हुए शोले हों या चूल्हे में दहकते हुए अंगारे, मुझे मालूम है कि आग का जला देना तो आसान है लेकिन उसे जाड़े की सर्द और तवील रातों में सुबह तक बरकरार रखना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। मुझे यूं महसूस होता है कि मेरे दिल में आग लगी है, आखिर मैं क्या करूं कि ये आग खत्म न होने पाए, वक्त से पहले बुझने न पाए, बल्कि उस वक्त तक बरकरार रहे जब तक इसकी गर्मी दूसरों तक न पहुंच जाए या अंधेरी रात में सफर करने वालों को इससे रोशनी न मिल जाए। मैं अपनी सलाहियत को बरकरार रखने और उसे मजीद हवा देने के लिए क्या करूं? अब्बा की याददाश्त से एक बार कोई पहाड़ी अब्बा से मिलने आया। मैंने लिखने की कोशिश की, उसने कहा, और मुझे यकीन है कि मैं काफिया बंदी भी कर सकता हूं लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि हकीकतन अशार लिखे कैसे जाएं। और उसका जवाब अब्बा ने यूं दिया, वायलन के तार छेड़ देना ही काफी नहीं, ये भी जानना चाहिए कि इसे बजाया कैसे जाता है। महज इतना ही काफी नहीं कि आपके पास खेत है, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसे कैसे जोता जाता है और बीज कैसे बोए जाते हैं। तो फिर मुझे नज़में लिखने के लिए करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? बस ये कि काम शुरू कर दूं।